ببینید در این زمینه ملا احمد نراقی چی میگه. عمری است که اندر طلب دوست دویدیم، هم میکده هم مدرسه هم صومعه دیدیم، با هیچ کس از دوست ندیدیم نشانی، از هیچ کس هم خبر او نشنیدیم، پس کنج خرابی ز عالم بگزیدیم، تنها دل و افسرده و نومید خزیدیم، سر بر سر زانو بنهادیم و نشستیم، هم بر سر خود خرقه صد پاره کشیدیم، گر تشنه شدیم آب ز جوی مژه خوردیم، ور گرسنه لخت جگر خیش مکیدیم، چندی که چنین ما ره مقصود سپردیم، المنت لله که به مقصود رسیدیم، دیدیم نه پیدا اثر از کون و مکان بود، جز پرتو یک مهر دگر چیز ندیدیم، دیدیم جهان وادی ایمن شده، هر چیز نخلی و زهر نخل ان الله شنیدیم. ملا احمد نراقی میگه دیدیم نه پیدا اثر از کون و مکان بود، یعنی به درجه ای رسیدیم که خلق را ندیدیم، خلق را مندک که در خالق، مقام سفر خلق رها شد خالق دیدن. وقتی تو گودال قتلگاه شمشیر نمیبیند، چکمه شمر نمیبیند، سنگ و فوش نمیبیند، جز او چیزی نمیبینه. او چه میخواهد؟ او شهادت در اون راه را میخواهد، ان الله شان یراک قتیلا، لذا جز با او هم با کسی حرف نمیزنه. چه میگه؟ الهی رزن به رضائک تسلیما لقضائک لا معبود سواک. امام شناسی رو بیاریم، حالا عرض میکنم نبوت و رسالت تجلی ولایت است، ولایت مقام خلیفت الله و ولی الله است. اگه این جا بیفته انسان عشقی غیر از عشق ولی الله مگه میتونه در عالم پیدا کنه؟ و اگر به هر کاری تن میده جز بر مبنای خواست ولی الله نمیتواند، در اون وادی قرار میگیره. حالا دیدیم نه پیدا اثر از کون و مکان بود، دیگه کون و مکان برای ما معنایی نداشت، جز پرتو یک مهر دگر چیز ندیدیم، هرچه بود پرتو یک مهر بود، پرتو اون خالق بود. خالق هم اسم اون ذات مقدس اسم اعظم الله هست که تجلی اون اسم اعظم ولی الله میشه. دیدیم جهان وادی ایمن شده، هر چیز جهان جهان تجلی اوست، عاشقم بر لطف و قهرش من به جد، ای عجب من عاشق و این هر دو زد، نخلی و زهر نخل ان الله شنیدیم. اگر حضرت موسی رفت اونجا قرآن درخت گفت، از درخت این صدا در آمد، انی ان الله لا اله الا انا، این درخت رو موسی خدا حساب کرد؟ یا درخت هیچ است جلوه ای از انعودن حضرت حق است؟ اون کسی که به این درجه برسد یک درجه از مقام ولیت اللهی رو پیدا کرده، اون وقت کسانی که در این درجه به بالاترینش میرسن میشن ولی الله مطلق. حالا که ولی الله مطلق شدن، همون گونه که الله به جهان تجلی میکند ولی الله باید تجلی کنه، لذا ولی الله باید سفر سومش آغاز کنه، سیرون من الحق الى الخلق، دوباره باید بیاد تو دل خلق. حالا که تو دل خلقه جلوه یا ولی و یا حمید، جلوه اللهی او در این عالم بشه، اون وقت این انسان نه علمش مشکل داره، نه قدرتش مشکل داره، نه چون مراحل رو طی کرده برگشته، فارغ و تحصیل مقام فنا شده. چرا گفتم اول نبوت بعد رسالت؟ چون سه مقام برجسته در انسان که کون جامعه است در این حضرات خمس که توضیح نمیتونم بدم، این سه مقام چیه؟ یک مقام ملکی، مقام حقی انسان، دو مقام ملکی انسان، سه مقام بشری انسان. مقام حقی انسان چیه؟ اون مقامی که اون چنان میتونه به حق متصل بشه که اصول کافی حدیث داره، قلب مؤمن اتصالش به حضرت حق اشد و اتصالا من شعاع الشمس به شمس، شعاع خورشید به خورشید چقدر متصله. مؤمن اتصالش از این هم اون بالا بالا که پیغمبر دنا فتدلا فکان قاب قوسین تا اونجایی که او ادنا دنوون وقت رابا. این مقام حقیقت انسانه که مقام حقیقت اونچنان فنای فلاح پیدا می کند که جز خدا براش مطرح نیست. مقام ملکی انسان بعد از مقام حقیقی انسان. مقام ملک از خدا خبر می گیرد. انسان در مقام ملکی نبی می شود، یعنی از خدا خبر می گیره. نبع یعنی خبر. مقام بشری انسان رسالت، اعمال اون حقیقت و نبوت در این عالم است. این مقام بشریه. لذات ها ولایت نباشد نبوت نیست، تا نبوت نباشد رسالت نیست. اگر گفتم رسالت با تجلی باطن ولایت است، بر این مبنا بود که عرض کردم.